Tworzymy i chronimy polską kulturę. Skarby. Emocje. Adrenalina. Discovery Channel. Codziennie o 22. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Krytyczne wobec Kremla dziennikarz zastrzelony w Kijowie, informuje ukraińska policja. Kaucja na zagospodarowanie odpadów to jeden z pomysłów na walkę z mafią śmieciową. Strażacy zabezpieczają pogorzelisko we wsi Wszedzień koło Mogilna. Paliło się tam składowisko chemikaliów. Znany rosyjski dziennikarz zamordowany w Kijowie, Arkadii Babczenko, zginął od kul we własnym mieszkaniu. Śmierć dziennikarza potwierdziła policja. Jak poinformowała kijowska policja, zakrwawionego Arkadija Babczenkę w mieszkaniu odnalazła jego żona. W momencie zabójstwa była ona w łazience, usłyszała strzały i gdy wybiegła, zobaczyła rannego męża. Babczenko zmarł w karetce pogotowia w drodze do szpitala. Ukraińskie media informują, że dziennikarza śmiertelnie raniono strzałami w plecy. Arkadij Babczenko był rosyjskim dziennikarzem i korespondentem wojennym. Znany też był ze swoich poglądów krytycznych wobec rosyjskich władz. Rok temu zamieszkał w Kijowie z powodu gróźb, które otrzymywał w Rosji. W ostatnim czasie prowadził swój program w nadawanej z ukraińskiej stolicy krymsko-tatarskiej telewizji ATR. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rząd chce walczyć z mafią śmieciową. Jednym z elementów tej walki ma być kaucja na zagospodarowanie odpadów, którą firma będzie musiała złożyć, zanim otrzyma pozwolenie na działalność, zdradza minister środowiska. Henryk Kowalczyk tłumaczy, że chodzi o uniknięcie sytuacji, której firmy zamiast utylizować przywiezione przez siebie odpady, pozostawiają je, następnie bankrutują, a na składowiskach wybuchają pożary. W publicznej telewizji minister dodał, że zostaną też zaostrzone warunki wydawania zezwoleń. Zaczniemy od wydawania zezwoleń tym firmom, które wpłacą kaucję na zagospodarowanie odpadów. Nie może być tak, że firma porzuci odpady, więc wtedy ta kaucja da pewność, że samorząd za te pieniądze pozostawione przez firmę te odpady uprzątnie czy podda recyklingowi. W ciągu 2 tygodni Ministerstwo Środowiska ma przedstawić projekty rozwiązań, które ukrócą nielegalne składowanie odpadów. Większe uprawnienia dostanie Inspekcja Ochrony Środowiska, która będzie działała całodobowo i będzie mogła skontrolować wysypisko w każdej chwili. W ubiegłym roku strażacy naliczyli 37 pożarów składowisk odpadów, w tym wybuchło ich już 27. Wczoraj wieczorem ogień wybuchł na składowisku odpadów chemicznych we wsi Wszedzień koło Mogilna w Kujawsko-Pomorskiem. Wieczorem 4 zastępy strażaków wciąż zabezpieczały pogorzelisko. Władze lokalne zdecydowały o odwołaniu dziś i jutro zajęć w szkole znajdującej się w pobliżu składowiska. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zapowiedział dokładne zbadanie szkodliwości spalonych substancji. Straż pożarna od samego początku badała chmurę zanieczyszczeń, nie wykazała ona znaczących niebezpieczeństw dla mieszkańców. W tej chwili rozpoczynamy badania, czy przejmujemy po straży pożarnej badanie dwoma samochodami, chromatografami. W akcji gaśniczej brało udział 40 zastępów straży pożarnej. Łącznie w akcji uczestniczyło ponad 100 strażaków. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński najlepszymi uczelniami w kraju według rankingu Perspektywy 2018. W zestawieniu brano pod uwagę m.in. potencjał naukowy absolwentów na rynku pracy i innowacyjność. W tym roku pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwa największe uniwersytety z Warszawy i Krakowa. Prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego profesor Anna Giza mówi, że na sukces składa się ciężka praca całej uczelni. My się bardzo staramy i Uniwersytet Warszawski naprawdę już od wielu lat położył nacisk na prowadzenie badań i to jest nasz chyba największy atut. Co się tyczy liczby grantów badawczych pozyskiwanych, to jesteśmy naprawdę, śmiem powiedzieć, niedoścignieni. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Wojciech Nowak mówi, że sukces to w dużej mierze zasługa samych studentów. 1 października po wakacjach miasto się zmienia, bo te 300 tysięcy młodych ludzi nagle do tego miasta wpada. To miasto naprawdę żyje. To jest wspaniałe. Naprawdę warto porównać sobie ten tydzień przed i tydzień po. Wtedy widać, że to jest potęga. Na kolejnych miejscach rankingu szkół wyższych znalazły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Najlepszymi uczelniami niepublicznymi zostały Akademia Leona Koźmińskiego, SWPS, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny i Uczelnia Łazarskiego. Wszystkie z Warszawy. To był serwis Trójki. A w

tak kończy się płyta, którą na dziś wybraliśmy do Studia Muzyki. Chciałbym dodać do tego, co na początku, iż indywidualna kultura muzyczna przejawiać się może między innymi w umiejętności rozumienia utworów przynależnych do różnych stylów. Mamy określone, mniej lub bardziej, własne systemy ocen i doznań estetycznych. Oczywiste, że na podstawowych kryteriach oczekiwań słuchaczy najlepiej funkcjonują kompozytorzy utworów popularnych. Do takiego gatunku nierzadko dołącza elektropop. Wśród jego kreatorów zdarzają się artyści świetni, wybitni, godni naszej pamięci i wdzięczności. Tak jak na początku, tak i teraz, choć może nieco bardziej nostalgicznie, gra Noriani. Wielu autorów muzyki powstającej z udziałem komputerowych programów stosuje metody polegające na nagrywaniu właśnie próbowanych motywów z towarzyszeniem wcześniej ułożonej harmonii wespół z opracowanymi partiami sekcji rytmicznej. Zechcą Państwo posłuchać ponownie Noriani. Płyta nosi tytuł South East 225. Druga w oficjalnym dorobku naszego syntezatorzysty. Cytat ze Zwierzeń Norianiego. Komponuje o wiele więcej niż może pomieścić CD. Niektóre kawałki nie znalazły się tutaj, chociaż myślę o nich jako części tego albumu. Są dostępne, tak jak i inne materiały, w internecie. Southeast 225. Cytat z kompozytorskiego opisu płyty. Są chwile, kiedy doskonale rozumiem, jak czuje się ta pusta butelka po whisky w ciepłym, południowo-wschodnim, nadmorskim raju. Ciężko nie ulec temu bogactwu dźwięku dokoła. Fale rozbijające się o niebo, wiatr oplatający latarnię morską, gdy wchodzi się na górę, nawet ogień pochłaniający drewniany dom, w którym mógłbym był trochę pomieszkać. Jak nie słyszeć w tym muzyki? Thank you. tabel muzycznych, pejzaży, krajobrazów. Noriani dopisze teraz osobistą medytację, niepozbawioną posmak mistyki. Dziś Studio Muzyki proponuje trójkowe premiery. Już za parę minut w projekcji w Półmroku zmiana. Utwory Jarka. Dla porównania i przyjemnego słuchania. W oczekiwaniu na szczeciński ostatni pociąg do Berlina Jarka jeszcze chwila lirycznych żywiołów Norianiego. Southeast 225, a wcześniej generator wydał Norianiemu Northeast 117. Grał Noriani. Przed państwem zapowiadana zmiana, no właśnie. Na okładce wybranej płyty Jarka brak tekstów kompozytora. Szkoda. Ale uzupełniając podtytuł dzisiejszego wydania Studia L Muzyki, a brzmi on Przestworza Dźwięków, nagranie Jarka uzupełnię wierszem wypożyczonym z domeny publicznej. Fragment Narodzin Afrodyty Kazimierza Przerwy Tetmajera. Błękitne zadumanie objęło cały świat. Na modrym oceanie słoneczny zasnął blask. Na ziemi i na niebie cisza zdawała się wsłuchiwać sama w siebie. Omdlewał w okrąg świat od światła i gorąca. Różany płonął kwiat. Srebrniała lilia drżąca. Nad cichą, modrą toni nieskończonego morza płynęła kwiatów woń, jak lutni dźwięk w przestworza. Kazimierza Przerwy Tetmajera, strofy z roku 1897, skonfrontowane ze współczesną L-muzyką Jarka. Kolejny utwór z płyty wybranej dla ozdoby dzisiejszego wieczoru w trójkowym studiu L-muzyki. We'll be right back. studiu L premierę pod hasłem Przestworza Dźwięków. Noriani i Jarek. O polskim artyście Noriani wszędobylski internet zachowuje zastanawiającą powściągliwość. Natomiast o Jarku sam kompozytor okazuje się skarbnicą cenzurek i anegdot. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte na międzynarodowych imprezach, nagrałem materiał, który w zamyśle miał być połączeniem klasycznej elektroniki z muzyką w nowoczesnych aranżach i brzmieniach. Trudno pisać o własnej muzyce, bo jest to bardzo subiektywne, jednak w opinii innych, którzy mieli okazję posłuchać płyty, wyszła rewelacyjnie. Jarka, pożegnanie z Berlinem. Czyżby chodziło o tradycję L-muzyki? Na wybranej płycie sygnujemy powrót kompozytora do muzyki klubowej. We'll be right back. Zakończenie projekcji zmieści się tylko fragment tytułowego utworu z płyty Jarka, nazwanej proroczo Ostatni pociąg do Berlina. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy obydwu kompozytorom. Do usłyszenia w przyszły wtorek.